Resulüm, biz senin yüzünü çok kere göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Artık seni hoşnut olacağın bir kıbleye elbette çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de ey müminler nerede olursanız olun namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.